gece geliyorsun, mazeretin yok. Maçlı yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun of. Bu gece geliyorsun, mazeretin yok. Maçlı yürüyorsun, bahanen çok. Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun. O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, yakınını göremiyorsun. Niye beni kesemiyorsun? Ayağımın zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Görevimi oynuyorsun, dolabımı saklıyorsun. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Çikolata verdim, karnın tok. Aşk büyüsü mü bu, zehirli ok? Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun of. Çikolata verdim, karnın tok. Aşk büyüsü mü bu, zehirli ok? Bana yine baldan tatlı geliyorsun, aşkı veriyorsun. O güzel gözlerini doktora götürüyorsun, yakınını göremiyorsun. Niye beni kesemiyorsun? Ayağımın zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun? Görevimi oynuyorsun, dolabımı saklıyorsun. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu? Kara kara gecelere perde çekiyorsun, aşka geliyorum mu?